بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين. وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. صدق الله العظيم. سورة يونس يولى سما سفارة 83 نمبر آیات. بنی اسرائیل دا فرعونیان و دلاتا پا دیر سخت مصیبت کے گرفتار ہو. ہر وقت ذلیل کے دل با دا پخوان یو پیشن گوئی کے دلا کہ بنی اسرائیل کے با اللہ پاکی و پیغمبر پیدا کی تو دا فرعون دا ظلمون نباب خلق تف نجات ملاوی. دا دا پیغمبر پا انتظار کے خلق ہو. موسیٰ علیہ السلام ٹک پا اغشان باندے تشریف روڑو چلکم انتظار ہو. دا موسیٰ علیہ السلام پیدا کے دل قدرتی طور باندھے یو لوی نعمت ہو بنی اسرائیل دا پارا. ہر بندہ موسیٰ علیہ السلام رشتی میں گنا عزت دے والا کو خو اکثریت دا فرعون دا یرنا او دا غا دا سرداران و حاکمان دا یرنا ایمان نرولا. دا دے وقت انتظار کو کہ کل بدا موسیٰ علیہ السلام کل برا شنو من با پیدیخ کار ایمان روڑو اسے دا یری ایمان نروڑو. البتہ دا بنی اسرائیل و یوسون و جوانان و حمد کردے دا فرعون دا ظلمون و باوجود اوی دا قل اسلام اعلان کردے دا سی یوسو فرعونیانم پسی ایمان روڑو. وچہ کل موسیٰ علیہ السلام اثر پا قوم زیاد شو اللہ پاک حق لا غلبہ ورک للا نبیا تقریباً شپد لگا او دیرش ذرا خلق پا موسیٰ علیہ السلام بانی مومنان شو 630,000 کسان پا موسیٰ علیہ السلام ایمان دولا. فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه پس ایمان نرو رو پا موسى علیہ السلام باندے إلا ذرية من قومه مگر یوسو نوجوانانو ذریت اولاد توئی انکان من قومه دا موسى علیہ السلام دا قوما على خوف من فرعون سرد یری دا فرعون وملئهم و داغی دا سردارانو ان یفتنهم کہ پا فتنہ کی بواچی دوی لرا لدغی یری باوجود اغوی ایمان روڑو من على خوف من فرعون وملئهم سرد یری دا فرعون او دا غد سردارانونا سردارانونا مراد دا فرعون حاكمان سرکاری افسران یا دا سردارانونا مراد دا بنی اسرائیل خپل سرداران دا فرعون دا قومنا دا بنی اسرائیل خپل سرداران چه دا یری یا دا تم دا وجه دا فرعون مرگرتیا کولو دا فرعون نیا خلق یرون او یره به داوا که فرعون با دا نخبر شی ندوم را دوم را سزا بدر که ایمان مرو را بنی اسرائیل خپل قوم تا بری ایمان مرو را که فرعون خبر شی نسزا بدر که فما آمن لموسا پس ایمان را نول فموسی علیہ السلام بانے الا ذریت من قومه مگر دا قوم یو سوالکانو انا خوف من فرعون سرد یری دا فرعون و ملائهم او دا غر سردارانو ان یفتنهم چی فتنک بواچی دیلرا و ان فرعون لعال فی الارض او بیشک فرعون سرکشک ولا فی الارض پزمککی و انہو لمن المسرفین او دید اسراف کونکونا او دزیاتی کونکونو و قال موسیٰ یا قومی موسیٰ علیہ السلام او فرمیل ایغم قوم ان کنتم آمنتم باللہ کچر تاسط اللہ ایمان رولیوی فعليه توكلوا وخاص پر اللہ پاک باندې توکل او بھروسہ وکے ان کنتم مسلمین کچرے تاسو حکم منن کہ اللہ یہ وقال موسی یا قوم موسی علیہ السلام ویل اعظم قوم ان کنتم آمنتم باللہ کچرے تاسو پر اللہ ایمان راوڑی وی فعليه توكلوا نخاز دے اللہ پاک بانے توکل و بھروسہ اوکے ان کنتم مسلمین کثر تاسو مسلمانانی دا اللہ حکم منن کیے دا یری ضرورت نشترے دا فرمان بردار مومن دا کار چې دا خپل مالک تا قوت بانے با بھروسہ کے اعتماد پا اللہ بانے اوکے فقالوا على الله توكلنا فقالوا نبي بني اسرائيل وين موسى عليه السلام مرغرو بني اسرائيل وين على الله توكلنا خاصه الله پاک باندې من توکل او بھروسہ کړل ربنا لا تجعلنا فتنه للقوم الظالمين ربنا اذا من ربا لا تجعلنا مگر دو منگلرا فتنتا یو آزمائش للقوم الظالمین لظالمانو دا قوم لفارا دا موسیٰ علیہ السلام پا نصیحت باننی بنی اسرائیل عمل اکر دا اخلاص اظہار اکر پا اللہ پاک بانی توکل و بروسہ بیا دعا کی سوال کہ یا اللہ دا ظالمانو دا پارا تخت مشق مجمج ولو چه دا ظالمان را بانی ظلم کئی پا منگ بانی ظلمون کئی خپل طاقت را بانی استعمالی او منگ احسن نشو کولی و پا دا سی آلاتو که دا منگ دین تا بم خطرهی او دا ظالمان یا نور خلق کرا تا گوری دا غیر پارا دا خطره را ای وکدا مسلمانان پا حقونو دا دول ظلمون با پی ولی کئیل خدا مسلمانان پا حق نری نو خدای دا کافر و دا پارا تخت مشق من مجولوا اصلا من گمراشو یا زمن پا وجه نور خلق گمراشی نو خدای دا ظالم دا ظلم نم قصاتی ربنا لا تجعلنا فتنة اے زمن رب مگر زو من لرا فتنة آزمائش للقوم الظالمين ظالمان قوم نطر ونجنا من لنجات راكي برحمتك فقل مهربانه من القوم الكافرين دا كافر دا قومنا یا اللہ دا دید غلامین نجات راکی آزادی غصتا. وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا. ده فرعون ده هلاكت وقت رانزيشو نموسى عليه السلام وهارون عليه السلام تالله حكم روليجا كذا اخبر قوم بني إسرائيل لدي فرعونيان سرا قد مفرق ده جدا جدا شیطان اسے نہ پڑے فرعونیان و شرق را پروز عذاب را دی تاسو اثر دن لشے جدا شیطان بعض مفسرین وی انت بوا آل قوم کما بمصر بیوتا تفی مطلب دارے کہ خپل کورن کے اسے گے اور پڑے کور کے بعض حصہ عبادت کا پارا خاص ہے. فرعون جماعتنا اور عبادت گاہنا خراب کری اور باہر سوکھ عبادت تن پر خودن فرعون تو جماعتنا پابندی لگو لے وہاں جماعتنا اروان کر عبادت کا بندر آ گئی. موسیٰ علیہ السلام و ہارون علیہ السلام تعالیٰ حکم کو پخپل کور کے زان لزین خاص کے رمانگر اور مخپ قبل بانے جوڑ کے منز بپرے دینا با اللہ پاک نبا امداد گوارے زمن پا شریعت کے اللہ پاک کا طول ازمکا با مانزہ قابلہ کرے رہا عرض ہے کہ منز کی گی اور زمن کا شریعت نمخ کے صرف پا عبادت گاہ کے پا جماعت کے با منز کے دو کورنوں کی منزنہ نکے دو پا کور کے پا اجرہ کے پا دکان کے پا بیٹک کے منز نکے دو صرف مسجد کے بکے دو نو دا خصوصیت دا پیغمبر علیہ السلام دا امت سے کہ ہر جگہ کے منز کے گی. پیغمبر علیہ السلام یو حدیث مبارک دے کہ پاغے کی شپک خصوصیات دے امت تھی نیو خصوصیت پاغے کے دارے کہ پیغمبر علیہ السلام فرمائی ما دا پارا طول از مکا اللہ مسجد جوڑ کرے دے یعنی ہر زی کی ملس کی گی دا دیالا خبر را کہ دا فرز مانزر پارا جماعت خاص دے پا جمع منسکول پا جماعت کے بھئی سنت مؤکد دی پا جمع منسکول سنت مؤکد اور نفل و سنت دا با فکور کی افضل وی دا پیغمبر علیہ السلام طریقہ او عمل دو کہ فرض بے جماعت کی کول او سنت او نفل بے کور کی کول. بنی اسرائیل دا خپل مذہب مطابق دا دے پابندو کہ منز پا عبادت خانو کیو کی و فرعون و تا قسم قسم عذابون ورکون او عبادت خانی اروان اکرلے نو اللہ پاک موسیٰ علیہ السلام و ہارون علیہ السلام تا حکم کتے قوم توائے سے پکور کے منز کل پکور کے وضع خاص کے مخ پا قبل بے جور سے اپاغی کی منزو نہ کہ بار مرو جائے کہ بار سے منز کونو کر کی وطن نہ گولے وا فرعون پہ کر کی نہ گولے وا نے پرے خود او قبلے پا مخ کے پکور کی وضع بدا سی ہوئی کہ مخ پا قبلہ اپاغی کی منز کے استقبال قبلہ قبلے تمخ کول دا شرط تے لکہ چی عورت پٹول او دا بدن او دا زیو دا جانے پاکوال فرض لے تو دا سی قبلے تمخ کول فرض لے. وَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ اگر زوے کور مقبل جوڑ کے کور مقبل قبلتا مقت قبلہ و اقیم الصلاة و منقائم وے و بشر المؤمنین او خوشخبری ورکا مومنانو تا با دنیا کے دا فتح و دا نصرت تا آخرت کے دا نجات و دا اللہ دا رضا. و قال موسیٰ ربنا انك اتيت فرعون وملأه زينة واموالا. موسى علیہ السلام او فرمائل وقال موسى ربنا اے ومن رب انك بشكتا اتيت فرعون وملأه وركل دتا فرعون و داغ سرداران تا زينة واموالا زينة ورونق دي ورکلنه واموالا او مالونا دي ورکلنه في الحياة الدنيا دا دنیا پا زندگيكي شکلونا دي خلي ورکلنه لباس دي ولا خلي ورکلنه دا كور ساز و سامان دي ولا خلي ورکلنه دا دولت خزانه دا سروشتين دي ولا خلي ورکلنه نو بس مستي. وقال موسى موسى عليه السلام ويل ربنا اي رب زمن انك اتيت فرعون بشك تاورك لفرعون وملأه ذاك سرداران زينة واموالا زينة ودول دي ورکره او مالون دي ورکره في الحياة الدنيا دا دنيا پا زندگيك ربنا ليضلوا عن سبيلك اي رب دي دا پارا دي ورکره كي دي دا خلق گمراه كي فقبلم گمراه دي ونور خلقم گمراه كي استاد لارنا ربنا اطمس على اموالهم اي زمغربا دا بيدا مالونا نيست نابود كي ربنا اطمس على اموالهم اي زمغربا نيست نابود كي مالونا دا بي دا مالونا ولا محوة كي دا ديلا شكل بدل كي دا مال شکل بدل کی. قطادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئی کہ دا موسیٰ علیہ السلام دا دے دعا اثر دا اوشو کہ دا فرعون دا قوم تمام لال جواہرات نقد پیسے دا باغون و میوے غلے دا غینکان جوشو کہ نقد پیسے و غینکان جوشو او که میوزیات سی نداغی نم کانه جور شده خوراک نده. حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیه پا زمانه که یو تیله بیا مونده شوا یو بو جگه تاغی که در فرعون در زمانه در چرگو اگه او بادامو چه کانه تی جور شده در چرگو اگه کانه بادامو کانه تی جور شده. مفسرین فرمائی چھے اللہ پاک دبی میوے دبی ترکارے دبی غلے کانی کر موسیٰ علیہ السلام خیرے ہو کہ اللہ قبول کرے سبزوں نہ کانی جور شو میووں نہ کانی جور شو غنم جوار اور بشی دی نہ کانی جور شو. ویدار موسیٰ علیہ السلام اغنہ موجزی ری کہ قرآن کی ذکر شوی ری کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ تسع آیات بینات دام پتی علام اللہ واشدد على قلوبهم. موسیٰ علیہ السلام بلا خیرہ دوکرا یا اللہ دا ظلم سخت کے فلا یؤمنو کیمان رونو حتی یرو العذاب الالیم تردیت دردناک عذاب اوینی کہ دردناک عذاب نیاغ پوری ولدہ ظلم فلک کے کہ ایمان رانوی دا پیغمبر پخلے دا سے خیرے پیغمبر خوخنے دے لرالی گلی کہ قوم دا پارا دعاو کی کہ یا اللہ ہدایت و توکی مدیوی یا اللہ ہدایت و تمکوا دا خبر خبعید را وی دا خیری دا سے وقت کری چی موسیٰ علیہ السلام بلکل دا دے خلقونا ناومیر شی چی دی ایمان نرولی بار بار دا ایمان و دا عمل صالح طرف سے دعوت ور کری ری ہر قسم تبدیر استعمال کو و موسیٰ علیہ السلام دا دین ناومیر شو نو اسے او غسل کیا اللہ دین دا دے خلی نا کردو سزا ور کا او دا سے سزا ورکا کہ تراخیرہ پوری ایمان تے علو خیال نیشی اصنا بچ نیشی لکہ فرعون تے دلو بیدو پا وقت کے ایمان ایمان کاؤ خوخده بچ نکن. او دا ممکنه را که خیری نری لکه شیطان بانه چه پا قرآن که لعنت ویلی شوی ری یا اللہ لعنت کروڑی دا خدا اللہ پا علم که مخت فیصله شوی را که شیطان لعنتی دی تو کتا اس اوه چه خدا لعنت کروڑی گی امو کنوه ام اللہ تی لعنت را لی گلی دورا لی گی با بی نو دا دا خدا پا فیصله تو حراول لی که یا اللہ تا خو فیصله که چه دی با ایمان نرول بس ندی رولی ندی رولی تو دا دی من شادا شلا چه اللہ پا چا لعنت را لی گلی نو منگم پی لعنت وائی پر شیطان بانی لعنت وائی اللہ پی لعنت وی نو منگم پی وائی نو دا دی آیات زیادا مطلب شو وشدد علی قلوبهم فلا یؤمنو حتى يروا العذاب الأليم تدازرون سختيبل أو ناقابل إيمان أو ناقابل إصلاح كيبل لأن هذا طرفنا مقرر شو نموسى عليه السلام دا دعا فشكل كي دا دغي مقرر فيها إظهار كرده فبس الله مقرر كرده كي بي با إيمان نرولي أو دا بي دا ظلم بسختي عذاب علیم با اوی نواغی پوری با ایمان نرولی و دا آغی حقیقت اظهار اوکر که اللہ غم مقرر کرو موسیٰ علیہ السلام خیرے کولے او حارون علیہ السلام پہ آمین وے نو دا آمین وے دام دعا را نو پا دعا کے دوارا شریک شو قد اجیبت دعوتکما اللہ فرمائل تا تحقیق ساتو دا دوار و دعا قبول شوا موسیٰ علیہ السلام دعا دا حارون علیہ السلام آمین دا دا دوار و برغ دعا دا قبول شد ندا چا پا دعا آمین ویل پا دعا چا شامل لی ربنا اطمس على اموالهم اذا من ربا نسو نابود کے مالو ندروی محوہ کے بدل کے شکل بدل کے دا مالو ندروی واشدد على قلوبهم یا اللہ سخت ضرور ندروی فلا یؤمنو پس دی ایمان ندروری حتی تردے پوری یرو العذاب العلیم سبی اوین دردناک عذاب قال قد اجيبت دعوتكما الله پاک فرمائل فتحقیق رستات دعا دعا قبول شرا فاستقیما تاسو ثابت قدم اشیگے ولا تتبعان سبیل الذین لا يعلمون تابداری مکوی تاسو دلال دا اغی خلق لا يعلمون چفویگینا پلکار مستقل ثابت قدمے سرکوے او کد دعا دا قبل دل وقت پس کارا کی گی نتادی مکوے فمقرر وقت بعذاب خامقا پلی قوم را جی وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر منگا پوری ویسل بنی اسرائیل پدریات باننے فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا فزي پسیش فرعون وداغ لحکر پسر کشه و پسلم بانه موسیٰ علیہ السلام اللہ پاک تسوال کرے دے سوال قبول شوی دے اجازت و توشو چه دشپیش پی بنی اسرائیل لمصر نا اوباسا دا مصر نا چه بنی اسرائیل تلل نو فرعونیانو تا بنی اسرائیلو باناو کرلا کارا و تلگرانو دا فرعونیان نیکان دی او دا بنی اسرائیل غلامانو خدمتو نبی پی کول دا غلامان غریبانان دا نیکانو نیر ایدل نو هر بنی اسرائیلی دا خپل نیک نکالی و غستل زمنگ لکالی راشه زمنگ که خادی دا خادی لزن خادی خوشحالی تو آزادی ورکی کی دا خوشحالی ہو پی اوی ورن کالی ور کر دا طول بنی اسرائیل دا شپیش پی پا پتووتن پا تقش پا دا ہر فرعونی پا کور کے مشر زوی دا ارچا مر شو کہ مشر زوی مر شو ندے پا خپل غم شو بنی اسرائیلو تے خیال نرے سہر کے بھی پا گور کفن وغیرہ بانے مشغول شو بنی اسرائیل طول پہ لی فرعونیانو چی خیالو کہا بنی اسرائیل شو شا خادمان خدمت دا پارے را پس یو کسن وی دا طول تبی لی خادیلا خادی میں رسا چل لے دا کوئی حجرتو کو تختی دل نو فرعون لخ کر تیار کر بنی اسرائیل پا دغا وقت کے 630,000 کسان دا مصر نا حجرت کئی دا دوی دا تعداد نا دیر زیاد لخ کر فرعون تیار کر او پا دی پسی روان شو موسیٰ علیہ السلام ور سرخ پل مرگری دا بحر قلزم غالت چیورا سیدل دقا وقت ور پسی دا فرعون لخ کر وقورا سیدل نو بنی اسرائیل او یریدل موسیٰ علیہ السلام تیوی مقت دریاب راگی اور رستو دا فرعون لخ کر را پسی راگی اوز بمرا اونی چیزو سبکو اونوی شوس با صدا گانے رکھے سب کو موسیٰ علیہ السلام قوم نے تسلی ورکوے یرے گئے ما انما یا ربی سیحری رب ما سرلے اس برا تلاحے اللہ پاک حکم کو موسیٰ علیہ السلام تا کہ تاثر امثال و پدے امسا باندے دے دریاب لے گزار ورکا دولس گزارے ورکل دولس اوچی کرسے لارے پکے جوڑے شوے او بیو قابل خوالا کدا دیوال ادرے رے او منس کے اوچی اوچی لارے جوڑے شوے نو بنی اسرائیل پدر اوچی لارو باندے ورگت شوے دولس قبیلی رے پر دولس لارو ورگت شوے دید دریاب منس تو رسے دنی فرعون دا دریاب غارے تر رسے دن نو فرعون او دا آغا مرگری جبرائیل علیہ السلام ورشلن شاید پا دریاب ورگر شید دا فرعون اس نور گرده دا تشین نگرده دا آغا جبرائیل علیہ السلام مخیطا بس نورو پس پک پا دا ورگر شو بنی اسرائیل مکمل پوری وطن او با فرعونیان دی پا دی دریاب بانی شوارا لنو طول دا دریاب منز دا ورقو رسیده حسو کم پاتی جو طولو رسیده دغه ده کې الله پاک او بوته حکم وکړي چې بس روان شي بني اسرائیل له الله نیکان بزرگان پورې وتل او د الله دشمنان د اوبو منځ ته راغلي او بوته یې روان شي اوبه روانې شوې. دا قصه لږ ساعت نه پرېږده او د فرعون د خوشحالۍ هغه ورځې هغې ته لږ ورشه. جبرائیل علیہ السلام یو ځل د انسان په شکل کې راغی د فرعون دربار ته ورغی او ورته ویل چې یو غلام دی چې خپل مولا وله هر قسم مراعات ورکړي دي هر قسمه ضروریات وله پوره کوي د ضروریاتو نه وله زیات انعامات یې ورکړي دي خو دا غلام د خپل مولا خبره بالکل نه مني مخالف چلیږي داسې غلام د پاره څه سزا پکار ده. وی فرعون وی چې قدا تمره مراعات ولا مولا ورکی دی بیا هم سرکشي کوي داسې غلام په شین له وکولو لایق دی. وی جبرائیل علیه السلام ورته چې دا خبره لږ دا فیصله رانه په کاغذ ولیکه وی فرعون ولیکله او دستخط او مهر وغیره برابر که سرکاري کاغذ یې ورکړ جبرائیل علیه السلام کاغذ وارش ولاړ. اوس فرعون چې کله په دریاب ورګټ شو د دریاب دې منځ ته ورغی سره د مرګرو او دا اوبه روانې شوې نو دقه ځای کې جبرائیل علیه السلام هغه کاغذ راوړه او دې فرعون ته یې وښود وی ته هغه غلام یې چې د خپل مولا د تمامو مراعاتو خیال نه ساتې هر قسمه مراعات یې در کړي دي او ته نافرمانی کې ستا د فیصلې مطابق نن ته پسین د لوکولو لایق پسین د لوکوي. ويدغى وقت بشغك آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين إعلان كي شغوي موسى عليه السلام قل سوزنا تيريس تلي وطنيتين دا عذاب لركن إيمان لهم دا عذاب لركن إيمان لهم او هغه به دعا وکړه عذاب بلل شو بیا بیا ایمان اوس خدای لمدوکه وکړي چې خدای دې دریاب نه مې بچ که نو ایمان مې راوړه خدای دوکه کېږي نه وایي جبرائیل علیه السلام د الله د رضا لپاره بغز کوي د سیند د ویښ نه خټه راواخېسته دې خولې کې وله ورسه پوله وایي هسې نه خدای غفور رحیم دې وخت کې ونه بخي نو دا خولې وله په خټو بنده کړه چې بس نورې توبې مه وباسه الآن وقد عصیت قبلو اس ایمان لوڑے دینا مخ کے خلے نافرمانی کولا تو خلے والا پخا تو بند لگ رہا ڈوبے کر وجاوزنا بے بنی اسرائیل البحر منگا پوری رسل بنی اسرائیل پدر عبا نے فاتبعہم فرعون نزی پسیش فرعون وجنودہو ددل اخکر بغیان پشرارت بانے وعدوان او پا ظلم بانے حتی اذا ادرکه الغرق تردی چرا لاندک دوبیدو فراون و راغ مرگری دوبیدو را لاندک قال آمنت انه لا اله الا الذي اوین دچه ما ایمان روڑے بیشکا نشتر لائق دا عبادت لا اله نشتر لائق دا عبادت الا الذي مگر اغا اللہ دا عبادت لائق دے آمنت به بنو اسرائیل کی ایمان پاغبان بنی اسرائیل و روڑے رے وانا من المسلمین او زم دا مسلمانانو نیم و تویدی شو آل آنا و قد عصیت قبلو اس ایمان روڑے آل آنا آیا اس و قد عصیت فتاقی سرطانا فرمانی کولا قبلو مخی و کنت من المفسدین او تخد فسادیانو نوی گمراہ دے نور دے گمراہ کل اس ایمان روڑے فرعون اللہ دکھو کوئی بنی اسرائیل ددے فرعون نہ تم را یری دل تا فرعون بانے سلور سوا کالا کی چا تسر خوگی تبا وغیرہ بری خودے اسم پر بیماری نہ ورا گلے یہ خودے یم کنا پما تبا تو خی سر خوگی نرا گی تا سو بندیاں دے خات پسا تو خی گئے تو یہ خودے یم نو دا دی پی یقین داو چی ایسا نشتی آسی نا که خدایوی مر بنی مرگو علی نرا دی نو موسیٰ علیہ السلام و تیغا شی مردار شو دی بیا مو یاسی نا کجم دی یا لکا شی مرس مردار شو نو یقین ای نرا تا اللہ دا دریاب چپو تا حکمو کرو چی دا شی بار غردو ای وطا نو بس که یو سپا کی بار رویش تا وی دا غرل امن چی غردو رشین پا غاو دا غرل امن دا چی وی ویش تا غارکتا آغه غرت اسم جبل فرعون وی جبل فرعون نو الله پاک دته دې بدن ته ظاهري نجات ور کراوي غرو نو بیا چې پيره ير وته دې بني اسرائيل کته چې اسې نه کو دې را پاد شي ډېرې يرو دي بني اسرائيل بوز دل ترين قوم دي د دنیا د ټولو نه بوز دي در پوک قوم دا دریاب پا غالا باندی فرعون رپروتو بیا دا خلقو یقین پشو دا عبرت دا فارا دا اللاش روتو پا مصر کے بیشمیر فرعونیان پراتری یو فرعون نا بیشمیر فرعونیان دا مصر هر بادشاہ تا دے فرعون وی هر بادشاہ فرعون لکه دې وخت کې صدر او وزیر اعظم چې د ارچا نوم دی چې د ملک مشر چې نو یا صدر یو وزیر اعظم د صدر او وزیر اعظم دا نوم د دغې عهدې والا دی نو په دې مصر کې چې به کوم باچا شو بس هغه ته بیا فرعون وي په مخکې زمانه کې اخبار کې راغلي چې په مصر کې کوم فرعون دی نہ داغ پک پبانی اور بیماری راغ لے رہا اخبار کے راغل دے سبیل دا نالے کے لئے بانے دا او بسات پسات وردین لئے بانے یو شین زنگ ہوندے ہو لگی گی شین زنگ ندا سے دا مر بدن کے پروتی ہو چتا نمناک زیوی دا پاغیم یو شین زنگ ہو لگی دا غی شین زنگ تا پا اردو کے پپندی ہوئی پپندی نو دا فرعون پپندہ بانے پپندی لگے دلو دا فرعون پندہ بانے پپندی مرض لگے دلو نو دا غی دا علاج پار فرانس کا یور علت و تل یوشتو پا سلامیو شدا دا سا چورتر پچتر خوشا کی اخبارو مکراغ لیوان مدیلی رو شدا اس دا اغا فرعون دی چی موسیٰ علیہ السلام کر اغا مقابلے کرے وی کنا بل لی یقین سر دا سوکنی شوئے لی چی دا امغا فرعون دی یا بل فرعون دی لیکن چی فرعون دا نصر دا ہر بادشاہ نی دا ممکن ہے چی امغا فرعون اللہ محفوظ کرے وی دا عبرت دا پارا امغا فرعون چی دا سن دا غالی نرو تیرے دا آئندہ نسلون دا پارا عبرت او نصیحت دا پارا تبلیغ والا چی مصر تلان شی دا پدغ عجائب گر ورزی خدا فرعون پا کی گوری او باز دوستان اگی پلیش تم کی کسونا لے بعد انترنیٹ باندے باز شکلو نزیر آزی ویدا غا فرعون لے خدا اس خدای پوئی کی چدا مغر کرا بل لی خو اللہ دا وقت کے دا فرعون دا بدن ظاہری بچ کر وی دا ناقص ایمان روڑو نو ناقص نجات والا خدای ورک پا دریاب کسی غوی آمن تو و انا من المسلمین دا مسلمانے ناقص اعلانے کرو اللہ و نجات ورک اغم ناقص مر بدن نا دوبار پریوت نسکر بشو جندے فینر پریسی فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ پس نن روز من نجات ورکو ستا بدن تا نُنَجِّيكَ تا لنجات درکو بِبَدَنِكَ ستا پا بدن باندے ان ستا دی تش بدن لنجات ورکو لِتَكُونَ لِمَن خَلْفَكَ آیا دیر پارا چی شیط لِمَن خَلْفَكَ اگر چار پارا چستان رسول علی آیتا دا اللہ دا قدرت یو نشانی شیط وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ بِشَكَ دِرْ دَخَلْكُنَا عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ لآياتنا وقدرتنا دمنا لغافلوننا خبر لي سبحان ربك رب العزة عما يشكون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا رب.